kasamawatan, mawatan do'y sa laki. Ginoon ka mang katawan na sa akin ko puso ko. Ikaw din sa kamaylay sa api mga gambo. Patanan ka, saya ka bata no din. Masakit ko puso ko, no di ko sa kamaylay sa api mga gambo. Sa api mga